Sigur shpendi fluturon, ndjen që edhe së si faj e njej. E një val që trupin të pushton, nuk ka mjek që të shëron. Në sytë tu me vaj e gjej. Se i pari a si fundit, nuk ka vend fare për panik. Kjo që ti ndjen s'është matematik. S'ke rrug dalje të ke fundit, mos u brengo se mos ke frik. Kjo që ti ndjen është dashurit e pik. A e ndeti, a e njeti, nuk ka lidhje se ku je. Si të tjera, vona herët e gjen. A e mbeti, a mi leti, nuk ka lidhje se kush je. Si të tjera, vona herët e ndjen. Herë të parë kur ta shuron, si delfin njeri unë aton. Ndjen që edhe sot si faj e ndjen. E një fat që trupin ta përshkon, e dridet që ku nuk kalon. Në sytë tu me vaj dhe përgjej, yeah. Se i pari a si fundit, nuk ka vend fare për panik. Kjo që ti ndjen s'është matematik. S'ke rrug dalje të ke fundit, mos u brengo se mos ke frik. Kjo që ti ndjen është dashurit e pik. A e ndeti, a e njeti, nuk ka lidhje se ku je. Si të tjera, vona herët e gjen. A e mbeti, a mi leti, nuk ka lidhje se kush je. Si të tjera, vona herët e ndjen. Veç pransoj e ndjen, e ndjen. Here ta voj, here ta voj, e ndjen. E ndjen. A e ndjeti, a e ndjeti, nuk ka lidhje se ku je. Si të tjera, vona herët e gjen. A e mbeti, a mi leti, nuk ka lidhje se kush je. Si të tjera, vona herët e gjen. A e mbeti, a e gjeti, nuk ka lidhje se ku je. Si të tjera, vona herët e gjen. Se kush je, si të tjera.